bicho. Bicho, tá pronto, é onde é? Na mente. Olha, eu tô achando, eu tenho uma bicha aqui, uma bicha. Não é onde eu vou. Puta porra, não, bicho. Ah, tô vendo o choque de mim. Mas na cara, eu achei que não. Ó. Para com o salão na tinta. Deixa eu ver essa dor, ó, né? Na trilha. Viu, né? Hagyományos a füstös szalonna, mennyi kilója neki? 1014 dinár kilója. Ez a hagyományos. Ez. És van ez a fehér, ez pedig 546 dinár. Mi a különbség? Az, hogy ez húsos, ez pedig nem húsos. Ennyi a különbség. Akkor az egész meg kell, vagy darabba is lehet? De darab is. Az fány az a nagy húsos. Ez. Azt van az a... Akkor hátáról lesz ebben a jó van, amit csak a húsos. 95 deka. Ez mennyi király. $963. Rá gondoltam szállni. Még ez jó is. Én az emberedő jó, az a jó. Még valami nyomja, vagy nem nyomja. Akkor szóval. Lesz Fogd meg a biciklimet. Nem bírom, mert fogni két oda le. Régóta itt vannak? Veszedem, jól vagy nem? Szabadult a tájéknak? Szabadult a tájéknak belőle? Köszönöm. Telefonáltam, mikor? Semmilyen jogos nem volt. Kiszállok el. Mennyi kör? Mennyi van? Van itt a... Nekem igen, ez 3, és ennek te 5 darab is. Végül 4 is lehet. Amit akarsz, az vedd ki, majd eldöntitek, majd elszámoltok vele majd. Ha nem viszed haza. Na megyek, veszek Gabi. Mi? Veszek Gabi zsákot, koncentráltat mi. Gabi felejtek. Táskám. Nem hiszem, hogy a táska mi a felének. Meleg van. Fogos és a táskát. Nem is szóltam semmit. Egy az kevésvel, kettő meg sok. Ugrasi kettő. Mi? Ugrasi kettő van. Mi? Be is önthet egy körülbelül. No, no, ya que son los cojones. Ezek már 7 hónapra most jó. Ja. csinál meg, van olyan tiszta műve, nem másfél nézőbe gyűnnek, nem tudom egybe hajtani magadat. Hány darab kell nektek? Micsoda? Olyan, kiszom lelkom. Ezt kirakom. Majd aztán kifizetitek neki. Mennyi kell? Négy, itt a jó kötök, jó? Be kell rakni a frigiderbe. Mennyit hagyjak itt? Bejön a katonék Magyarországba, neki hány környezik. Az a pudény, vagy a sakré, nem? Van. Hát, hogy benne van. Máskor ettem. De márazva. Az erőn táskán vagy ott a hatta. Nincs nála. Így elmegyek itt. Így elmegyek. Így elmegyek a rúgóra. Aztán raknak a frizsiterbe, hogy ne romuljanak meg. Ha inkább esek haza vissza, aztán elmegyek a rúgóba. Mert jöttem, hogy sírja, sőt. Lehet, hogy ott van, te megkeresem, hogy hol hattam a út az újságba. Egy darab öt minőt. Csak ma volt a te. Bejön is akkor. Majd aztán kifizeti. De nekem kell ezt kifizetnetek most a másnak. Nekem olyan sem van kezel nincs. És akkor így. Megyünk is. Igen. Le kell rakni, mert nem eljön. Atikám, én nem értem, mit mondod. Tűz, miért, de nem értem meg. Azt mondom, hogy... Ide gyere be, és itt ma beszéljük meg. Azt mondom mostan, hogy annyi tej föl, ez a... Nem a tej föl, hanem az a tej, a út tej kell, akkor azt tegyék elég be a frisdelbe, a tölgyi meg hazaviszem. Egy kettő meg a koncentrátot, aztán el kell sem otthon a... Mint vettem a máskor 50 dinár ezt a savottól, amiben kerül. Ha otthon meg, kezd csak elhozom azt, hogy úgy lesz, és akkor ennyi. Nem kell befizetni, ezt nem nekem kell. Csak neked fizessem meg. Kettő. Kettő? Itt a négyet, hogy elég legyen. Még bazd már meg. A kedden nem lesz. A kedden nem lesz, akkor jó? A kedden nem lesz, akkor nem lesz. Jó. Hát annyi meg hónap ebédelünk. Hónap után maradékot eszünk, akkor nem eszünk, egy van a hűzre, meg kettő, három nap. Az nekem elég lesz kütöltök pintekig. Kettő kácsa, neked jó van? Csak kettő. Ha ezt mondjátok. Ha ők még egésznek egy évésre kettőt, egy évésre nem eszünk pintig. Kégyet, meg anyád égyet. Én ezt tudom tenni. Na, kettő kicsi vizet. Vagy mindet ennek ezt nem. Nem baj. Nem kell szükségem, azt össze kell elérünk. Mit kell elérünk, hogy te fasz? Nem én fizettem ezt, tehát abszolút. Ez nem lett a kifizetve. Majd neki kimutatítani, majd ő meg ki visszafizeti a... Ma, én meg fizemeltek a másik számot. Jó. Úgy is igen visszajövök. Jó, még mindig visszajössz. Vissza most a koncentrát, nincs kellem ha hátra rárakni. Ez meleg. Meleg itt nagyon, mert a koncentrát van. Azt hittem hazafelé még. De oda megyek. Nem hazafelé még. De. Ha viszed a jogurt akar. Nekem kőcukor, vagy víz. Igen, de akkor víz. Nem bírom egyszer elvinni. Ahogy akarod. Nem bírom a koncentrátot elvinni mostan, mert a kis... Milyen koncentrátot? Hát 10 kilós, majd a hozzak még egyet. Úgy is jövök vissza. Hát boldogjál. Hát nem hiszem, hogy valamit nehéz a... Kicsi várni, hogy kicsi. Kicsi várni, hogy bírom mondani, már itt tesszük. Thank you. mert az annak vannak a baja, hogy nagyon félti a tanárokra. Két tudnak a forpani, rajta a hangyúra. Milyen kérdés, én röpök én már, ez már ott jövő három. Örülök neki a jókázzal, hogy Isten csak jókázzal legyen mindenki. Nem tudom, felé. Én várom, hogy elteszem, aztán mondom magamnak, hogy nem így kellettem, mert kölyhetnék. Akkor én évlek, én abban zsagyának tégedet. Itt vártam, hogy belemondom, hogy elteszem. Itt várom, hogy hívják tőlem, mert hogy még mondjak, hogy négyed el, mert még van kölyhetnék. Hát persze, hogy kölyhetnék. Még csak ez a csokis krémnek a krém készül, aztán kül még a vaníliát, amit megcsinálják. Hogy mi tudnám, hogy kölyhetnék? De hát én figyelem magamat ennek. Istenem, hogy milyen vagy. Ezt tesz kisebb neki venni, ha fól? Igen. Hanyasra? Mert az egész háromasra. A négyesén van. Én már Attila testé vagyok, na. Körülsz akkor? Hát valakire itt mi közben a gyereknek. Én már Attila testé vagyok, mondom, valakire ütni közben a gyereknek. De még ha volna egy jól darab a lábam ujja közé, az volna még a jó. Elhiszed? Még mégis kell borotválkoznom. De reggel nem borotválkoztam. Igazán gyűjtetni már hazaválni. Mit mondod? Viszik a világot? az, hogy a Flami rettenetesen sírvára megjelik oda. Saját felelősségre hozzuk el. Tehát ott van a kicsi anya. Hát, tehát, hogy abban körülnek, hogy van szüvegbe. Nem? Hát. Megfogta bőrt. Most most ide volt a nem kívánja. Utána mit terült? Kicsinek hogy lehet nagy szája? Az egész baba nagyon kicsike. Meghagyóknak minden szája van. Ajj, de tipa, de. Mondom, hogy egy kicsit ekkor kicsődik, akkor nem lesz a szája. Összeszedni magát egy kicsit. Nem? Most itt nekünk kell. Egyik is, meg a másik is elmenek. Meddig kell ennek fórni, mama? Lehet, hogy még elég minden. Gondolod? Hagyja mit rajta? Kihúzom a villanyt. Van a fordék idő óta. Azt hittem már, hogy most már nem is lesz napfütés. Itt vagyok én, ma már a szegény fejletért. Jaj, hallj is ki! Van neked mit kihajítani ott a műteményeit? Hol? Hol? Akár a készen, a határos szállóba. Listálóba különösen csak kihajítani valóban. Micsoda a kihajítani valóban? Mondd már meg! A csúkszaron kívül. Nem elég a csúkszar. Hát azt az Attilának tőle fölrakni a kocsira, azt elvenni. Őrizgetnek tégre. Sehogy hogy hülyek voltak. Ezeket is kiropatod. Ki lomom? Azt ad fel a gödence, vagy fenére, bolyrére. Micsoda? Teszem a... plasztikát, amiben tyúkot. Mindjárt csak elveszem a tarhókat. Na. Ezt tett egy ember, elhűlt már annyira füle. Hogy hívják dobozba, ott van egy a mirkás doboz, abban van ez a fekete, az a csokoládé. Olyan, nem fekete, barna vagy milyen papírba. Erre gondolsz? Erre? Nem ilyen? Olyan. Ilyen? Ilyen? Ilyen. Van egy nagyobb is. Nem is csak. Én még egy ugró. Félában állok, hogy csak várjon a parancsolat. Nem. Nem is látható, hogy mellette voltam két, egy nagyon még egy ilyen. Tegyük ezt nagyobbra, vagy tetted már nagyobbra? Nagyobbra tettem. Nem tudom, hogy nem tetted. Igen, szerelem, milyen fekete ez? Mert ez fénytel való, és akkor finom csak is, az akartak a fénybe küljelteni. Eszkésznek a ügyébe is a képszájába, hogy van fekete képszájába. Igen, van fekete a képszájába. Van fekete minden. Még maga nincs olyan kis kutyaszar. Kutyaszar, nem szakadtál. Milyen a betyárodnak a szarja? Ó! Az már fekete. Nem szállnék, hogy itt van valami a bűn. Kérlek ki. Jó, van nem annak a rossz, mi a faszomnak hiáltatsz a komát. Te az Attilát. Itt a koncentrációi. Melyik most már az a... Most már az a... Hát kérdés, így az a csajoknak. Nem tudom neki pont az újságok benne, nincs újságot? Ott van. Ez a Gomez. Ez miért? Ez a Gomez, most nem a dublás. A dublás az nincs neked. Nem csak én láttam volna. Ja, behozom. Már nem hiszett, nem fogom mennyit fizetni. Valamelyik. Megnézni az újságot, ez az a fajta lehet. Ilyen kicsi, elég kicsi megtalálom, hogy kicsi van becsomag oldal. Nem nagy, abszolút. Megtalálok arra. Meg. Elhetszáltad? Ja, aha. Ja, a képen milyen majdnak tűnik. Fel van, szóval itt meg milyen kicsi a valóságot. Itt egy akkor ilyen megnézem, hogy nálam akkor biztos van. Jó, nézd, hogy mi szóval kell adni a kétszállat. Ja. Én is fogyatok a kétsz. Jó. Adj egy kétszállat, hogy meg vissza a kérdés már. Ad a bankó kétsz. Akarsz jönni az Expo-ra a tombolá egyet, vagy nem akarsz tombolázni? Ez nem is egy... Úgy kényelni. Más kényelni, nem emlékszel? Mi? Morra halnasz. Nem emlékszesz még rá? Tudod, aki ilyen. Tudod, hogy egy ilyen? Nem tudom, nem tudom, nem emlékszem. Az egy ilyen. Na majd összes, rám most. Egy lesz. Most sokan vannak. Majd képzeld a tehet, hátfeje, megint a múlra valamit megnyeljük, akkor elmegyünk a mamával. Nem megyünk el? Nézd meg a tehet, a forrakot. Jó, veszek én kettő tombolt, vagy háromat, meglátom. Így akartam állni. Megyek most már haza, majd délután veszek, most még sokan vannak ott. Fia, minden szarja, megy a forrakot. Na megyek már, sziasztok! Hagyjuk még a koncertet, mire mész most? Hazafelé? Most már hazafelé megyek. Mondjuk hát menjek fel, egyet hazamegyek. Azt sokan van, később az úgyis egész van, mint van. Na megyek. Az a viszont a koncert.